Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Saffat suresinin 36. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu geçen bölümde ve bu bölümde de yine mahşer yerinde müşriklerin kendi aralarında konuşmalarını bize haber vermişti. Yani yöneticiler yönetilenleri suçluyorlar. Yönetilenler de yönetilenleri, yönetenler de yönetilenleri suçluyorlardı. En büyük suçları olarak da Rabbimiz Allah'ın yaratıcı, yaşatıcı ve yönetici olduğunu kabul etmeyip kibirlenmeleri olduğunu, La ilahe illallah denildiğinde kibirlendiklerini bize bildiriyor ve en büyük suçun bu olduğunu haber veriyordu. Ve yekulune e inna le tariku alihetina li şairin mecnun. Onlar bu dünyadayken şöyle diyorlardı. Biz deli ve şair olan birinin sözlerinden dolayı mı ilahımızı terk edeceğiz, ilahlarımızı terk edeceğiz diyorlardı. Yani ilahlarımızı terk etmeyiz biz, bir delinin yüzünden ilahlarımızı biz terk etmeyiz. Bir şair sözüne bakarak ilahlarımızı terk etmeyiz diyorlar. Diğer ayet-i kerimelerde de sevgili peygamberimize suçlarlarken şair diyorlardı veya deli diyorlardı. Şair kelimesi aslında aşağılayıcı bir ifade değil. Çünkü o döneme baktığımızda Mekke'nin en saygın insanları şiirde birincilik kazanmış ve birincilik kazanan şiirleri Kabe'ye asılmış, kağıtla yazılmış, kağıtlar da Kabe'ye asılmış, herkesin okuması için asılmış insanlar. Şair kelimesiyle aşağılamıyorlar Peygamber Efendimiz'i. Ya bu sözler Allah kelamı değil, Muhammed kendisi uyduruyor anlamında söylüyorlar. Mecnun kelimesini aşağılamak için kullanıyorlar. Şair kelimesini aşağılamak için kullanmıyorlar. Güzel sözler ama Muhammed'in sözleri diyorlar. Bu anlamda kullanıyorlar. Bu sözler bize bir de hani günümüz siyasilerine de ders veren ayetlerdir bu ayetler. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız 1400 yıl içerisinde Emevilerinde, Abbasilerinde, Osmanlılarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Hindistan'da kurulan devletlerde, Endülüs'te kurulan devletlerde bütün yönetenler ve yönetilenler, yani o sultanlar, o halifeler, tek mili onun adı anıldığında salatü selam getiriyorlar. Yani 1400 yılda geçmiş, bugüne kadar geçmiş, on binlerce yönetici sultanın peygamberi o. O peygambere deli diyorlar. Ve o peygamber aldırmıyor. Günümüzde, yalnız şunu dinleyiniz, iyi anlayınız ki, belirli bir lideri gözümün önüne getirerek söylemiyorum. Bütün dünyadaki liderlere söylüyorum. Benim sevgili peygamberim aleyhissalatu vesselam kendisine deli diyenlere el kaldırmamış, kılıç kaldırmamış. Yine de onların kurtuluşu için onlara ayağına kadar gitmiş, Allah'ın ayetlerini sunmaya devam etmiş. Bu adam bana dün deli dediydi, yanına uğramayayım dememiş benim sevgili peygamberim. Suçlarımdan bir tanesi de bu, peygambere deli demeleri. Cezalarını ahirette çekecekler. Peygamberime deli diyen ama sonra Müslüman olan insanlar da bizim efendilerimiz arasına girmiştir. Seyyidina Ömer diyoruz. Seyyidina Ebu Bekir diyoruz. Efendimiz Ömer, Efendimiz Ali. Gerçi Hazreti Ali'nin hiç müşriklik dönemi olmadı. Çocuk yaşta Müslüman oldu. Ama diğerleri, mesela bir Ebu Cehil'in oğlu, Mekke'nin fethine kadar Müslümanlara zor günler yaşatan komutanlardan, müşrik komutanlardan biri. Ama Müslüman olduktan sonra da çok büyük hizmetleri olmuş bir insan. O da deli diyordu ama delinin kendisi olduğunu anladı o. Ve tedavi gördü. Bel câe bis-sıdkı ve saddakal-mürselîn. Hayır, o peygamber deli değil. Şair de değil. Şair de değil derken şiir kötülenmiyor. Gelecek o şiir, şairlerle ilgili ayet-i kerime de bu surenin sonuna doğru gelecek. İyi şairler, kötü şairler olarak ikiye ayıracak Rabbim. Rabbim katında değerli şairlerle değersiz şairler diye ikiye ayıracak şairleri, o da gelecek. Yani Hassan bin Sabit var Peygamber Efendimizin yanında, şair. Ve Peygamber Efendimiz onun bazen kalk Hassan, bu konuda şiir ne söyleyeceksen söyle diyor. Ve Hassan radıyallahu anh da şiirlerini orada döktürüveriyor yani. O peygamber aleyhissalatu vesselam o şair değil. Peygamberimize yakışmaz diyor Yasin suresinde geçtiği. O şair değildir, şairlik de ona yakışmaz. Derken onun peygamber olması nedeniyle söylediği sözler, yani getirdiği kelam, ayet-i kerime, dünya şairlerinin bütün şiirlerini toplasanız bir ayete denk değil. Öyleyse böyle bir peygamberin şiir söylemesine gerek yok ki. O doğruyu getirdi. Hak ile geldi, doğruyu getirdi ve çok önemli bir cümle. Vasaddakal mürselin, o peygamber bütün peygamberleri de doğruladı, tasdik etti. Bakınız, bizim dinimiz yıkıcı, yok edici, karalayıcı değil. Peygamberimiz kendinden önce geçen bütün peygamberleri tasdik ediyor. Hatta kendisi şöyle tarif ediyor. Bir binadır peygamberlik müessesesi. Ben son taşıyım diyor. Tepede eksik kalmış son taşıyım diyor. Hani bir binayı düşünün, kubbenin son taşı Peygamber Efendimiz tarafından gelmekle, Peygamberimizin gelmesiyle o bina tamamlanmış oluyor. Yani temel taşında olan Adem de önemlidir. Köşe taşı gibi olan İbrahim, Musa, İsa, Nuh da önemlidir. Ara taşlar görevini yapan diğer peygamberler de hepsi bir binanın taşlarıdır demiş Peygamber Efendimiz. Rabbim de bu peygamber bütün peygamberleri tasdik edendir. Ve biz bunu her gün yatsı namazından sonra ilan ediyoruz. Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Biz hepimiz Allah'a iman ettiğimizi, meleklere iman ettiğimizi, kitaplara iman ettiğimizi, peygamberlere iman ettiğimizi ve aralarında ayrım yapmadığımızı itiraf ediyoruz. La nüferriku beyne ehadim min rusulihi. Allah'ın elçileri arasında biz ayrım yapmayız. Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmiyorlar, öldürmeye teşebbüs etmişler. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyorlar. Bunların ikisinin de yeni dünyaya düzen vermeleri mümkün değil. Benim peygamberime inkar eden, benim peygamberimi en kötü şekilde tasvir eden, geçen haftalarda Batı basınında Peygamber Efendimizin nasıl aşağılanarak resimlerinin çizildiğini basından öğreniyoruz. Beni üzer o, beni üzdüğü gibi 2 milyar Müslümanı üzer. Öyleyse bu insanlar yeni dünyada evrensel nizamı koyacak güçte değiller. 2 milyar insanı karşılarına alıyorlar. Bunların yönetme imkanları yok. Yahudi hem Hristiyan dünyasını hem de Müslüman dünyasını karşısına alıyor, peygamberlerini reddederek, hatta Hazreti İsa'yı öldürmeye teşebbüs ederek. Ama Müslümanlar, la nüferriku beyne ehadim min rusuli. Allah'ın elçileri arasında ayrım yapmayız biz. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz, İsa aleyhissalatu vesselam diyoruz, Musa aleyhissalatu vesselam diyoruz, Muhammed aleyhissalatu vesselam diyoruz. Hepsine de salatu selam getirerek adını anıyoruz biz onların. Yani dünyaya nizam verecek olan sistem İslam'dır. İnnekum lezaikul azabil elim. Rabbim diyor ki siz o acıklı azabı kesinlikle tadacaksınız. Tadacaksınız. Burada yine tekrarlayacağım geçen hafta, geçen dersimizde söylediğimizi. Cehennem sahneleri anlatılırken o dehşeti ve vahşeti ifade edilirken kafirlerden intikam alıyoruz gibi anlatmıyoruz bunu. Allah Celle Celaluhu de o gaye ile indirmemiştir bu ayet-i kerimeleri. O rahmet kaynağı Allah Celle Celaluhu, Rahim ve Rahman olan Allah Celle Celaluhu, o affedici olan, o settar olan, o gaffar olan Allah Celle Celaluhu, o rahmeti gazabını geçen Allah Celle Celaluhu, kullarının yanmaması için bu dünyada diyor ki, bak gideceğiniz yer orası. İyi giderseniz cennetler, kötü giderseniz cehennem. Müminler de o rahmet peygamberinin, rahim olan Allah'ın kulu, rahmet peygamberinin ümmeti olarak bu ayetleri bolca yayacağız biz. Ve dünyada ne kadar İslam'a inanmamış insan varsa, İslam'a inanmaları için çalışacağız. Burada da bizim dünyevi bir menfaatimiz olmayacaktır. Bunların teni cehennemde yanmasın. Bunların canı cehennemde yanmasın diye gayret gösteren yeryüzünde rahmet ümmetiyiz biz. Ve ma tüzevne illa ma kuntum ta'melun. Siz yaptıklarınızın karşılığıyla cezalandırılacaksınız. Başka türlü değil. Yani fazladan bir ceza da yok diyor Rabbim. Ne güzel ifade. Fazladan bir ceza da yok. Yaptığınızın karşılığını bulacaksınız diyor. Bunu aldık. Bunu aldık. Rabbim hemen Saffat suresinin 40. ayet-i kerimesinde İlla ibadellahil muhlasîn. İhlasa eriştirilmiş kullarımız Allah'ın kulları müstesna. Halis kelimesi Türkçe'de kullanılır. Hani halis altın diyoruz. Halis altın demek içerisinde katışık madde olmayan, karışık madde bulunmayan altın demek. Yani 999 milyem veya 1000 milyemlik altın demektir. halis altın, som altın dediğimiz gibi. Muhlesin de inancında şirk karışımı olmayan, şirkin, inkarın gölgesi dahi bulunmayan, inancı böyle, ameli de hep ihlaslı olan. İhlaslı olması, eylemlerinin yani amelinin hepsini Allah için yapacak. Namazını Allah için kılacak, kazancını Allah için kazanacak. Verirken Allah için verecek, yaparken Allah için yapacak. Yardım edecek birine, durumuna göre tabii ki. Durumuna göre. Hani sevgili Peygamberimiz buyurmuş, bir dirhem 1000 dirhemi geçti veya bir dirhem 2 dirhemi geçti hadis-i şerifinde. Sormuşlar, ya Resulallah ne demektir bu? Diyor ki, bir adamın 2 dirhemi vardı. Bunu diyelim 2 lirası vardı. 2 lirasından birini tuttu, bir yardıma muhtaç olan insana verdi. Öbür adam da kalktı, öyle verilmez, böyle verilir dedi, malının başına vardı. 1000 lira verdi. Bunu siz 1000 milyon deyin, 1 milyar deyin. Yani herkesin durumuyla alakalı bir şey. 1 lira verenin sevabı 1000 lira vereninkinden fazla. Niye? Biri var olanın yarısını veriyor. Öbürü var olanın 1/10'unu veriyor, 1/100'unu veriyor. Hani yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son 2 ayet-i kerimesinin en sonuncu ayetinde La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah kişiye gücünün yetmediği yükü yüklemez diyor. Hiçbir şeyi olmayan insan da kardeşine karşı gülümsemesi sadakadır diyor sevgili Peygamberimiz. Tebessümüke fi vecihi ehike sadakatun. Kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır. Yahu güven verir, rahatlık verir, gönlündeki kederi giderir. İnsanın, karşı taraftaki insanın. Yani 100 milyon liraya alamayacağı, alıp da halledemediğiniz bazı psikolojik rahatsızlıkları, ilaçla tedavi edemediğiniz bazı psikolojik rahatsızlıklar bir sevdiğinizin gülümsemesiyle gidebilir. Onun için bu sadakanızı insanlardan esirgemeyiniz. İhlasa eriştirilmiş kullar müstesna, onlar cehennemde yanmayacaklar. O acıklı azabı onlar görmeyecekler. Çünkü onlar bu dünyada temizlenmişler. İnançlarını tertemiz hale getirmişler. İnancın gereği olan ameli yani eylemlerini de hep Allah için yapmışlar. Okul yapar, Allah için yapar. Köprü yapar, Allah için yapar. Hayır, hasenat yapar, Allah için yapar. Şakşak için yapmaz. Ünvan için yapmaz. Bunu yaparsam makamım yükselir, onun için yapmaz. Ha onun için yapanlar da olur mu? Olur. Onu Peygamber Efendimiz Buhari'nin o ilk hadisinde bildirmiş. Dünyalık için yapanlar dünyaya kavuşur. Kadına kavuşmak için hicret edenler kadına kavuşur. Allah için hicret edenler Allah'a ve Resulüne kavuşur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. O ihlasa eriştirilmiş Allah'ın kulları ulaike lehum rizqun ma'lum. Onlar için Allah katında belirtilmiş, bilinen rızık vardır. Fevakihu, meyveler vardır. Ve hum mukramun, onlar ikram olunanlardandır. Cennette ikramı kazananlardandır. Fi cennatin ne'im, o nimetleri bol olan cennette ikram edilenlerdendir. Ala sururin mütegabilin, onlar koltuklar üzerinde karşılıklı oturmaktadırlar. Kimlerle? Cenneti hak etmiş annenizle, babanızla, eşinizle, çocuklarınızla, halalarınız, teyzeleriniz. Yani akrabaların bir araya geleceğini Allah Celle Celaluhu çeşitli ayet-i kerimelerde bize ifade etmiş. Yalnız bir şartla hepsi cennete hak etmiş olması lazım. Mümin olması lazım bir kere. Yani imanla bu dünyadan gitmeyi sağlamış olması lazım. İşte o zaman cennette yorulmak yok, usanmak yok, bıkmak yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok, göz ağrısı yok, ihtiyarlamak yok. Ve hoşa giden her şey, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği bütün güzellikler var. Böyle bir hayatta siz en sevdiklerinizle berabersiniz. Öyleyse en sevdiklerinize bu dünyada sahip çıkınız. Çocuklarınıza sahip çıkınız. Ciğerparesi yavrularınızın istikbalini 70 yıl olarak düşünmeyiniz. 70 yıllık istikbalini düşünürken sonu gelmez senelerde kalacağı ahirette cehennem olmasın, cennet olsun diye de gayret gösteriniz ve ilk başta İslam inancını yüreklerine yerleştiriniz, kökleştiriniz ve onların da amele, güzel eyleme dönüşmesini sağlayınız. Yutafu aleyhim bi ke'sim min ma'in. Onların etrafında içeceklerle dolu kaseler dolaştırılır, bardaklar dolaştırılır. Beyza'e, o içecekler ve bardaklar bembeyaz. Lezzetin lişşaribin, içenlere tat veren içecekler. La fiha gavlun ve lahum anha yunzefun. O baş ağrısı da yapmaz, sarhoşluk da vermez. Mevlana diyor ki, ahiretin şarabından, cennetin şarabından içmek istiyorsanız, bu dünya şarabıyla başınızı sarhoş etmeyiniz, diyor. Ve indehum gâsıratut darfi'in. Onların yanında yalnız kendilerine bakan eşleri vardır. Keennehunne beyzun meknun. Onlar gün görmemiş yumurta gibi bembeyazdırlar. Fe'aduhum ala ba'din yetesâelûn. Burada konu değişiyor. Yani cennette bütün nimetlerin var olduğunu Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Birçok ayet-i kerimede eşler kelimesini kullanarak mümin erkeklere, mümin kadınlara cenneti hak ettikleri takdirde eşlerinin olacağını ayet-i kerimeler işaret ediyor. Hani bazen sorarlar, hocam erkeklere var da niye kadınlara yok? Niye erkeklere var diyor da kadın, Kur'an öyle bir şey demiyor ki, siz bu soruyu neden soruyorsunuz? Eşler vardır. Cenneti hak eden insana, mümin insana, ki iman şarttır, eşler vardır orada. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Birbirlerine yönelip soruşturuyorlar. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Onlardan biri diyor ki, cennetliklerden biri. Şimdi sohbetten bir tanesi bu. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bir tanesi diyor ki, ya dünyadayken benim bir arkadaşım vardı. يَقُولُ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. Bana derdi ki, ya sen gerçekten bu İslam dinine inananlardan mısın? Onu tasdik edenlerden misin? اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَد۪ينُونَ. Ya biz öldükten sonra, toprak olduktan sonra, kemik olduktan sonra cezalandırılacak mıyız? Olur mu öyle şey? Yani şu toprağın neyini cezalandıracaksın? Bu kemiğin neyini cezalandıracaksın? Derdi bana. قَالَ هَلَا اَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ. Gördünüz mü onu? Yani o benim arkadaşı, gördünüz mü? Diyor. Burada konu bu, ama hani ayet-i kerimelerin tefsiri öğretilirken, tefsir usulümüzde ayetlerin bir doğrudan bize ifade ettiği mana vardır. Yani lafzın ifade ettiği mana vardır. ibarenin ifade ettiği mana, işaret ettiği mana vardır. İktiza ettiği mana vardır denilir. Burada bir şeye de işaret ediyor. Mümin insan diyor ki, dünyadayken benim bir arkadaşım vardı ve o da inanmazdı diyor. Yani inkarcı insanlardan arkadaş edinilir mi? Edinilir. Ayet-i kerime bu. Zaten arkadaş edinemezseniz siz onları nasıl İslam'ı anlatacaksınız? Arkadaş edineceksiniz ve ondan sonra da İslam'ı anlatacaksınız. Bu anlatmış ki o karşısında, ya ben inanmam. Bu toprakta olduktan sonra biz yeniden nasıl yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekileceğiz, cezalandırılacağız der idi diyor. Siz onu gördünüz mü diyor yanındaki arkadaşları. Derken fettala, onu gördü diyor. Hemen baktı ve onu gördü. Yani dünyadayken arkadaşı olan kişiyi gördü. Onun cehennemde olduğunu gördü yalnız. Cehennemin ortasında onu gördü. Kale, tallahi in kitte leturdin. Demek ki buradan anladığımıza göre cennetliklerle cehennemlikler arasında konuşmalar da olacak. Tanışma olacak, konuşmalar da olacak. Hatta bir başka ayet-i kerimede, ne olur yanıyoruz, cennetten bize su gönderin dediklerini de Rabbim haber veriyor. Mümin insan, cennetli olan diyor ki, Allah'a yemin olsun ki neredeyse sen beni de kendi yanına çekecektin. Cehennemin aşağı tabakalarına sen beni de çekecektin diyor. Ve levla ni'metu rabbi lekuntu minel muhlarin. Rabbimin bu İslam nimeti olmamış olsaydı ben de seninle beraber cehenneme ihzarlı olarak getirilenlerden olurdum. Efe ma nahnu bimeyyitin illa mevtetenel ula ve ma nahnu bimuazzebin. Biz ilk ölümden sonra ölmeyeceğiz diyordun. İlk ölümden sonra ölmeyeceğiz değil mi? Gördün işte bak. Biz azap edilmeyeceğiz diyordun. Buyur bak işte azabı da tattın. Yani ilk ölümden başka dirilme yok diyordu o. Öldük ve iş bitti. Ama dirildiğimizi burada gördüm. Azabı da burada gördüm. İnne hâzâ lehuvel fevzül azîm diyor Allah Celle Celaluhu. İşte büyük başarı bu diyor. Limithli hâzâ felyâmelil âmilûn. Amel edecek olan kişiler, iş yapacak, eylem yapılacak olan kişiler de bunun aynısını yapsın. Yani cennete giden insanın yaptığı işleri yapsın diyor Allah Celle Celaluhu. Bu adam başarılı bir adam. Çok başarılı bir adam deseler ne anlarsınız? Bize niye anlatıldı? Bir anda köşeyi dönüveren adam anlatıldı şimdi. Çok başarılı bir adam o. Köşeyi bir anda döndü deniliyor. Köşeyi bir böyle dönmek var, bir de cehenneme doğru dönmek var. Cehenneme doğru döndüğünü, letürdini, aşağı tarafa sen beni de çekecektin neredeyse diyor. Ama cenneti kazanmak en büyük başarıdır. Rabbim onu ifade ediyor. İnne hâzâ lehuvel fevzül azîm. Cenneti kazanmayı hak eden insanlar bu dünyanın da en dürüst insanlarıdırlar. Niye? Kimsenin malını haksız yere yemiyorlar. Kimseye zulmetmiyorlar. Eşyaya zulmetmiyorlar. Canlı bir serçenin öksürmesinden içi rahatsız olan insanlar bu mümin insanlar. Merhametlerinden dolayı. Bu tür insanlar bu dünyayı da cennet ediyorlar. Ahirette de cenneti hak ediyorlar. Allah bizim iki dünyamızı da cennet eylesin. Peygamberine komşu olanlardan eylesin. Kendi rızasını kazananlardan eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.